Dit is Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorlen. Aan deze uitzending werken wij Wim, Annabel, Maartje, Rob-Jan en Gerard. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou, maar ook voor mij. Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had voor mij. Onzekerheid. En je kleurt mijn lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Dus neem mijn liefde, neem mijn woorden, mijn begin en slotakkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart. Als je wil, gaan we morgen naar Spanje. Als je wil, gaan we nu naar de zon. Als je wil, gaan we nu naar het strand en de zee. Ga je mee, wij met z'n twee. Ik wil met jou een herinnering maken. Zo één die je nooit meer vergeet. Jouw geluk staat voorop, jij bent mijn nummer één. Ja, jij. Ga ik meer van je houden? Elke dag lijkt het weer of ik droom. Elke dag bij elkaar, wij zijn samen één. Ik laat je nooit alleen. Wat echt telt, zit in kleine dingen. Maak van elke dag zomaar een feest. Er ligt altijd wel iets moois in het verschiet. Dus zorg dat je geniet. Al wat telt, dat zijn wij. Ik wil jou alles geven. Jij bent heel mijn leven. Vier het leven met mij. Weet, dit gaat nooit voorbij. Jij bent waar ik voor leef, al waar ik om geef. Vier het leven met mij. Wij samen, ik wil jou nooit meer kwijt. Maak een mooie momenten, hier en nu voor altijd. Vier het leven met mij, al wat telt, dat zijn wij. Ik wil jou alles geven, jij bent heel mijn leven. Dit wordt voor ons de ommekeer. We gaan dansen in de

Ik wil wel met jou, ik wil je nu, ik wil je geven. morgen komt. Als kleine jongen bij jou aan de hand, was ik nooit alleen. De grote wereld die maakte me bang, jij hielp mij daar doorheen. Bij jou op de nek, oh dat was te gek, zo'n mooie tijd voor mij. Bij het avondlicht keek ik in jouw gezicht, mijn grote voorbeeld was jij. Want als ik moest gaan slapen, dan wees je naar boven, je zei, kijk daar eens heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment, dan ben je nooit alleen. Duizend sterren die daar staan, één ben ik daar bovenaan. Lach naar boven, laat ze stralen van geluk. Duizend sterren die daar staan, helpen jou. Als je alles deed, is wat ik nooit vergeet, want mijn voorbeeld was jij. Zoveel plezier gehad, altijd verzon je wat, jij was er altijd voor mij. Ik heb van jou geleerd, wat goed was en verkeerd, alles samen gedaan. Oh, die mooie tijd, die raak ik nooit meer kwijt, daar denk ik altijd aan. En als ik nu ga slapen, dan kijk ik naar boven, je zij. Kijk goed om je heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment. Dan ben je nooit alleen. Duizend sterren die daar staan, één ben ik daar bovenaan. Lach naar boven, laat ze stralen van geluk. Gaat het om het temperament? Oei!

zwarte haren, bruine ogen. Ik krijg jou niet meer uit mijn hoofd. Strakke billen. En het vuur naar boven komen. Zo'n warm gevoel is lekker, maar blijft ook wel apart. Als ik aan jou denk, is het zomer in mijn hart. Zo'n warm gevoel is lekker, maar blijft ook wel apart. Als ik aan jou denk, is het zomer in mijn hart. Ik heb tot nu toe nooit geweten, maar nu weet ik wat liefde is. Dit mag voor altijd. En het vuur naar boven komen. Zo'n warm gevoel is lekker, maar blijft ook wel apart. Als ik aan jou denk, is het zomer in mijn hart. Zomer in mijn hart. Als ik aan jou denk, is het zomer in mijn Het is weer voorbij. Het was maar een onweersbui. Zo drijft er vaak wat over. Het is wel vaker donker hier, maar jij bruist, jij schijnt. De gordijnen op een kier, schuif je wat wijder open. Oh, wat heb ik jou vaak nodig. Met de zon in mijn huis gaat het als de zomertijd vooruit. En jij hoort erbij, jij brengt het licht in mij. Het kind in mij, dichterbij. Kijk niet achterom, zeg jij. Het is hier, het is bij. Als het in je hoofd niet rijmt, gaat ook je hart niet open. Zal wel vaker moeizaam gaan, maar jij oogst wat jij zaait. Tot de tuinenbloei zal staan, is regen niet overbodig. Oh, wat heb ik jou vaak nodig. Met de zon in mijn huis gaat het als de zomertijd vooruit. En jij hoort erbij, jij brengt het licht in mij. Het kind in mij, dichterbij. Thank you.

niks maar kon zijn. Dat zouden we zelfs in de winter ook nog zomer zijn. Oh, oh, oh, je raakt me zo. Oh, oh, jouw mooie ogen, jouw lippen, daar kan niemand aan denken. Oh, oh, oh, je raakt me zo. Oh, oh, een stil verlangen, gevangen, alleen maar door die licht. Is Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorlen. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, ik was aan niemand trouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen. Ik was toen niet in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon. Omdat ik weet dat jij bestaat. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien. Echt wat je allemaal met me doet. En dat kan je ook niet weten. Want ik heb je pas één keer ontmoet. Toen zag je mij niet staan, maar schat, je gaan me zien. Ik wil je vaker zien, onder de laken zien. Dan raak ik je aan misschien. Ik mocht mijn look met je, echt, ik voel me goed met je. Ik denk dat jij niet door hebt, schatje, wat je doet want met je me. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien, ja heel misschien. Wat je zegt, als wij elkaar eens gaan beloven. je brengt dan een gevecht. We zijn toch allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Wat je wilt geloven, het denken of de kleur. Allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Je mag van alles vinden, maar met een goed humeur. We willen graag een mooie toekomst bouwen voor ons en al die kinderen die er zijn. Maar leer om van elkaar te houden, is dat niet een veel beter medicijn? Je mag natuurlijk jezelf laten horen, vertel de hele wereld jouw verhaal. Maar kies de toon en ook de juiste woorden. Zeg tegen iedereen, doe eens normaal. We zijn toch allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Wat je wilt geloven, het denken of de kleur. Allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Je mag van alles vinden, maar met een goed humeur. We zijn toch allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Wat je wilt geloven, het denken of de kleur. Allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Je mag van alles vinden, maar met een goed humeur. Allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Wat je wilt geloven, het denken of de kleur. Allemaal, allemaal, allemaal hetzelfde. Je mag van alles vinden, maar met een goed humeur. Je mag van alles vinden, maar met een goed humeur. Geen armen om me heen. Nee, nee, nee, nee. Doe dit liever alleen. Ik ben liever solo dan met z'n tweeën. Ik weet dat je veel te lang wacht, maar wacht nog even. Ik weet dat je lang wacht, maar wacht op mij. Het is niet dat ik jou geen kans zou willen geven. Ik weet dat je lang wacht, dus wacht op. Het mis heb en je weg bij me gaat, dan is alles voor niks geweest en omkeer het te laat. Een onzekere liefde, ja nu kan ik niet kiezen. Moet ik alles geven of blijf ik liever in mijn eentje? Ik bedoel het niet verkeerd schat, maar het zit in mijn systeem. Niet gewend aan al je aandacht, hoef geen armen om me heen. Solo dan met z'n tweeën. Ik weet dat je veel te lang wacht, maar wacht nog even. Ik weet dat je lang wacht, maar wacht op mij. Het is niet dat ik jou geen kans zou willen geven. Ik weet dat je lang wacht, dus wacht op mij. Ik weet dat je veel te lang wacht, maar wacht nog even. Ze vragen, hey Koen, hoe is het? Volgens mij gaat het goed.

De maan lijkt best klein in het echt, maar hij schijnt en ik vind wel een weg. Want ik stop nooit, nee ik stop nooit. Het einde lijkt in zicht, dus hou je ogen dicht. De lampen gaan aan, de gordijnen dicht. Is het tijd om te gaan, weet niet hoe laat het is. De maan staat niet meer op zijn plek. Dus ik bedank met een dans en vertrek. Want ik stop nooit. Nee, ik stop nooit. Het einde lijkt in zicht, dus hou je ogen dicht. En ik stop nooit, nee ik stop nooit, het einde lijkt in zicht.